من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين وكنت رسول الله صلى الله عليه وسلم صفي أبو لباس شيخنا أحمد التجاني الشريف وقد رباني برزاق المحتوم تاج عارفين من جيل النيو téna ci katni suñu borom subhanahu wa ta'ala lañu fassiyene jéxal ak yeen série émission yi ñu consacrée djolmeli journée culturelle islamique ay ñu magalé Abou Labbas Cheikhina Ahmadou Tidiane Cheikh Sadiyallahu ta'ala no té coordination de Tidiane du Caser du code par ñu jott ci Jumaa Dakar da wax ko Allah diko def tam ni ngeen ko xamé ci présidence d'honneur Cheikh Hadj Abdulaziz Sidaba khalife général de Tidiane ak ci téway mukhaddam yek kilifa diiné yek kilifa tarikh yi nga xamné yépp ñu ngi ci réew mi kër yi nek ci réew mi yépp kër yi Tidiane yi da wax ko Allah ñom ñepp ci télé ñu ren ñu ko daan defé yitt ak yépp ñu ngi ci ci té ranit né né ko ñu fété way Hadji Mohamedou Alpha Seck al général Tianaba ñewal na bopam and délégation bu am solo xalaatane fan yalé ñuwé su dégg ngeen waxtaan wu am solo mu ko waxtaan xam ngeen ni té ren ñu ko defoon ci patronage yi Hassan II di Gouré Maroc ba taxna trois focal marocain yi nekk ci Sénégal def ñu délégation bu am solo ci yand ak sen ambassadeur ñu téré ci ko trois focal kilifa yëpp dal téw ñu fa dégon ngeen itam yaakaar naa communication yi fa amoon waxtaan yi waxtaan yi ak yamul fekk diop naayi bi zawya Cheikh Hadj Malick ci bu Dakar ak oustaz Maodo Fall bumbu dégg itam yeneen discours yoo xam ne am na fa muy Hadji Babou Sambo bi jiite woon délégation Tidiane Gambie waxtaan yi wax nañu leen ko Khalifa Tianaba waxtaan yi Hadji Mohamedou Hafiz Wele bu gaaya di seti imam Cheikh Alpha Amad Yoro Wele radiyallahu ta'ala anhu ak Hadji Ibrahim Mahmoud Diop ba xam ni def discours de clôture ba alaji mari ñene ko gisee nabi ka annama shamsu tajri fawqa sabati wa في الأسيرة يجري رونق لساني والمباس سكانية man mo jaar baytul maqdis jite fa jun ñaari téméré jinné yëneent téméré jinné yëneent ak ñaar fukki jinné yëneent ak ñent ñom ñepp nekk ca gannaaw yoonte Allah Muhammad bay adama nodd Ibrahima liqa Muhammad jite sidaji Malik neena salli ala imamil anbiya bi hurmati sifati wal asma'i Muhammadul khairul bariyata ci Ibrahima Sakho mu mam El Hadji Eliman Sakho rahmatullahi alayhi bu tegge mo fanane guddina ak julit yi di def ci guddi gi ah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sidi baraham la fadda fuk anifan maratu bi brahma der وقلت له ألفاظا سأكررها ولا سيما لما توفق إذمكما وإذمي براحم. قلت له لا قروة أن يكون براحم معلم الناس لأن أبانا خليل الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده في الشماع السابع يقرع عوله جبيان المظلمين الذين لم يبلغوا العلماء. صح سانخ درسيتون إبادر ما فككو موي دف لولو ني دف تي نيتك نجاوات بومو اندالون دي ليغي با ات مي جيخ تاوو ناج ما فا دير بيمو اغالي فكما خول نكو وور لا تي خيس ماتول فوك مانام ني ني جيلي خام خام بي تي نيوم مانكو دال دا فا ميلني indépendance bi ci côté xam xam manki wul gisna ni la wër kar mbolo la way li ci xéss matul fuk wagnana len waye nak du jaxal ken am ibrahima di wax xam xam aw nit ndax yonenti bi neena guddig riñan nga rombana mam ibrahim mu ngi sol tenga du wurus bu reuy domi julit yi jotul wona dal jang di jang wër ko mu di len jangal ibrahima jog ñewat jaar ca tank yoyo manako li yalla bind goor ñe ci gën goor ñi ñi sakki xam xama ci gën ñi sakki won xam xam ñi am xam xama ci gën ñi am xam xam ñi bisi ñi xam le ci gën kon yene bala fanaf bi bo xam bo xamle bi goor ñi ñoo gën ci li yalla bind goor ñi ñala xass jangé ci gën ñala xass jangi ñi ci yalla may xam xama ci gën ñi ci yalla may xam xam ñi ñew di xamle ñoo ci gën loolu mo fi feñaat yalla yalla yok so leer yok so xam xam bi hormati sayyidil wujudi wa alimi shuhudi daw waxona fi ben passage arum minka anta sanani ciish maulana ahmed tijani am ñu xey ci biru yi xaw ci jotté ngir defene dama xababal ci sama wax ne daal alaji bu dafay duful tijani dufulumako kar dama ko fekk mu duuf duuf ay lo xamne sax munuma ko wax ponkel yi ma di len bëgg limal kuñu gisa talibi ku ci nek baraham xam nako xamna jëlorem xamna fu mu jaar kenn ku ne ci ñoom man na diriger rew su nubu wa dogul woon kenn ku ci ne am nga degeeray taxawayu nubu wa wala bok risala ala jali arajim kule deg nako ku beug xam kuy cheikh nang ko ko laaj wala nga laaj muhammad ibn arabi damraji ko ko bok laaj kuy cheikh bu la waxe nga xamne bu saxu duful ko de wala nga laaj ala jali tamaji ma nga fexé ba gis ibrahima rayahi tunis nga laaj ko wala nga laaj gor gu mak gu ñu wax momad ibn musla wala ma'mud turuji wala nga laaj muhammad ibn abi nashr halabi wala muhammad al-fattah tibi shafiani laaj ko laaj al-ahmad bin muhammad banani laaj al-muhammad ibn ahmad sha'ir bisulushi ci xamna tijan amone bilalam bo xamne bilal qadim sayyidina ahmad tijani lañ ko don wax koku laaj ko kuy sheikh ma nga laaj abdurrahman barada كي أمد شيخ أحمد تيجاني ما قالت ألاج أحمد بنيش ولا قالت عبد الوهاب بنيش دريغ ولا قالت قرق مقوني وقال ألاج عبد الوهاب ابن الأحمر ولا موسى معذوف ولا قالت محمد الخالي بو طالب ولا قالت أبو السلام بو طالب ولا ألاج علي أملاش Muhammad ibn Ahmad Jabari ak Muhammad ibn Abdullah Jilani ñi ay jëm lañu yo xamné ko ci laaj ko Cheikh Ahmed Tidiane di nga xamné alaaji budde doon duufuluko dañ ko fekk mu duuf laajal Muhammad ibn Aksus rew la yoron kenn ko ci nek Ibrahima Dusuk suñu tourando Makki dem na ba passé Sidratul Muntaha ge Jibril yamon ta 33 ans la dund ku jebbalu ci mom ci timis bala ba recette mo dem vérifier carnet ñi dem safara bu ci fekk ci tour falako ta bu Cheikh Ahmed Tidiane fi laajal Abdurrahman ibn Ahmad Zinjiti wala nga laaj Ahmad ibn Abdussalam Fulali wala nga dajje ak Muhammad ibn Rasulullah wala Ali Sulwayi wala Ahmad ibn Ismail Al-Laqtawi wala nga laaj Omar Sharbiyu wala Sultan Suleiman min dina ci dugg ci waxtan parce que modi mami hazan dani bir fi takhaddaji bi Muhammadul Khamis di mamam di bayam ñu tudd ko hazan awal ndax Muhammadul Khamis mo jur mawlaya hazan dani bi ngeen tudde guddigi mom mawlaya Sultan Yusuf ko jur mawlaya Sultan Yusuf Abdul Aziz ko jur Abdul Aziz mawlaya Sultan Abdul Aziz ko jur Abdul Aziz mawlaya Sultan Hazan awal ko jur kon Hazan dani ñenteli manam dañ ko tudde laajal ngande yi mala wax wala nga laaj Omar Sarabi wala nga laaj Boishi Barbiri wala Muhammad bin Arabi wala Muhammad ibn Sulaiman wala Ahmad bin Daviz wala Muhammad al-Hajj Misri wala al-Hajj Mafdal al-Saqati wala Muhammad al-Mukhtar Shinqiti ak Bashir ibn Sayyid al-Muhammad ak Muhammad al-Hafiz Buzdanditi bokkol ak Misri ni ñole la joon di nga xamné Maulana Adil Abbas Ahmed Tidiane du ko xamné dañu koy jema yëkëti yalla ko yëkëti tek ko famu teggu su fekke nak ni da nga mënu la gis ñoñu pour laaj leen nekkatuñu ma nga la denku nga gor gor lu ut buxitu mustafi di yër ko ma misabu rahma wala nga sétir bu ñax mun yitul murid di wala nga set siriyatul haqq wal intishar ma nga khol khayatul lamani ma sa'adatu dharini jangoko wala nga fexet ba ñu jangal kunusul asra ma nga khol turratul khabita ma nga khol kasful idiab bi ma jeysu kafir bok so sonne munu la dem ci ñom nga set miftahu saadati wal ifadatul ahmadiyya wala sunu gorgu bax gi di sunu wasila maulana hajj malik ngi yer fakatu tulabam ba ba gis lama ci wax maulana ahmed tidiane ma nga set nasihatul qudsiyya wala nga set fatu rabani futuati rabaniya xol ko setal jawahirul maani moko dikkel bopam arasim binduko wala nga set bok riba gor njol futa xamna ga ya ngok gawar ya ngok ku ci ne man na yorum rew Maulana Ahmed Tidiane aqiqatan mo ngi juddu bi ne bi amé 1150 bi gaday gamé jounay am ak tibir ak juroom fuk ci le Cheikh Ahmed Tidiane juddu xam nga lumu dajel mawludul khatmi fatal mawludu khatmi calcul ko mawludu khatmi daf lay jox 1150 moy juddu ki fermi yonenté ba wali batini wilaya dafa am wilayatu bahir ak batin wilayatu batin yi mo dalé ci rasulullah yim ci cheikh ahmed tidiane wilayatu bahir yi mo dalé ci mamad ma ba ila yumul khair ska lelek nit na la lutax ngeen cheikh tidiane moy khatimu lawli yaay kama ana jaddahu huwa qabitul anbiya'i tay betay wali yu yaangi am dara ko wali yu ñaari degeera lañu dafa am wali yu civil ak wali yu militaire yu zahir ak yu batin yu civil yaanga dal ci adama ba ila yawmal qiyam du tok waye nak borom gratuit di ci mu ngi xebe ci rasulullah yim ci cheikh ahmed tidiane waaw c'est rek 1150 nga bind mawlidul qadr calcul ko mo nga lay jox wala bok hazal mafkharin wulida bi ayn maadi koku mu ngi firi titer bu reuy amna kero ba cheikh judo ci ayn maadi soko calculer daf lay joxati momitam 1150 nga gis ñaari adresse yoyu depo at mi mu judo ñu adresse juroom ñaar at la am moko alquran do deug ibrahim waxuñu kañ la dal waye juroom ñaar at la am moko alquran xam na fu mu dalé basin ak ban at la waye juroom ñaar at yi dal ci le rex watu alquran teet mon ko watu ci niko señ bi waxe legi mi riwayatin nafi'i bi wash kuko jangal mohammed ibn amu ci jeune yu la bu nekkon ci dekk ba bari won ay talibé lol mohammed bobu señ ñam xey xeyla tudon u kassala dekkon xeyawé bi gënt na gis yalla tari alquran ba mu ter yalla nekkon non la ko wacce won yokul ko wandi won señ koku mo jangal cheikh ba mu watu alquran dal yu attaqué xam xam 21 ans bi mu koy am tire yeb jang na tawhid nusul fiqh hadith tafsir bayan nahw balagh nusul harud ilmu idhab ak ilmu nujum di xale bu ndaw bu am ñaar fukki at ak ben serignam xolna ko dess ne ko la budde tudriku maqam shashili xama kan lay dool waye khalid bi shashili bir rew ñep fete ñep ko maqamam dim ko dab mu commencé nak di commencé di feug buntu yalla yi jaar ci goor bi ñu wax sayyid tayyib joge ci jaar ci ahmadu shaqqan joge ci jaar ci hadan li yeb ñaar fi katam ak juroom ñaar ci la am mu door ak genn nak dem til mishan jangale fa lu yagg firi fa alquran lu bari commencé di frapper bunti mam yalla babu shamadi départ til mishan jëm mak gadda gi am 1186 1150 bolé ci 1186 30 quelques années ci le cheikh ahmed tidiane jëm mak wacce tunisie joge fa jaar saw solo sawsatu joge fa dem mak ci deen se ndax 1186 la départ mu ngi add mak 1187 ci wéru korite juroom ñaari fane korite la dugg mak jamono bamuy traverser ne tuish babu wali wu reey nga fa wo xamne jaway ma ni tuddul turam tere ñu indi affaire bi tuddul seram waye ku bëggoon cheikh la lol ci la dajé kurdi bi ni waxit ne mom la mu gi jëfëntel serign bobu nenako lak a'zam mal khutbi am nga lu eppal daraji khutbu samani lamuy am cheikh am nako te bobu amagul fanere at ñu begele ko ngand yoyu nga xamne ni ci yalla lañu ño jëk duufal cheikh bu xana bobu ci mak ben wali yo fu bu magama bu bok ci kubaril ilahi bi cheikh ñewé ba dal daf ci yoni parce que yoni wali yi bo wali yi duggé ci dëkk rek dañ ci dalé xam ndax dañuy am ay melo ak xet ak lumière mu yoni ci xamal cheikh ne ko fima tok ci sama daraja bi kenn fekkuma ci waye dina dé ren yow yaay don na lima yoron ci mbootu yalla ak may yépp ya koy don mu ngi ko wax ci ñaar fukki fan ci wéru tebeski ci 1187 ci gaday rasulullah sallallahu alaihi wasallam sey bay bi it fal ko gisse wax ko lolou ne ko di nga romb fu goor mu sayam mu doore depart nak demi dentu meuna wara siara ji mamam ji tedd jojule fofu la dajje ak ridas samane qutbus saman ben qutb bu ñu wax zaman daf ko ne dum li as togal ma souple gis na la nga set wetch ku nexe souf nga agal cheikh ne ko djegal ma rek dama am yitt yuma bayyi ci ginaaw boba amna lu muy xeyntu te aggu gu ca fa la wayase nak jëmmi sa dem dar araqi jangale fa lu bare bare baba na xéraw ci réew mi way mujjina lu ko leunt mu laj ko cheikh wax ko ko borom xam xam yu ci misri yeb fekk ci ko di len laj seen leunt leunt tok nak timisan ci at momule do fa départé ci devine ce muy 1188 ci la dajé sayyidi mohammed ibn mahmal muslimi ma tuddo legi def ko muy imam muy dul ci kanamam ci la dajé ci la digal nak ali arashimi mu liggey jawahir al mani ci dicter jogé na timisan dem ib abisam kon wa salala mo fa dem 1196 jogé timisan ak savala 1199 ñew fas dem fas joge abissam kon boba jamono mo fa joge ci juroof fukki fan ak juroom ñaar ci gamu dug fas juroom benn fan ci gam rakki gam fa la ko yallu ben ko dem gurey gi ñuy wax mu gisek mama mu ne ko da wa zar kulma bi akhasta سيداج مالك ننا وبعد ما قدمه كردي رعى نبي مصطفى kurdi joxna cheikh ahmed tidiane ci tariikha ba mu yoron digal ne ko de ko joxe ni ma koy joxe raha la doori gisse bi aynay rash la bil bashira bil bashri la bil bashira ci li gisse rasulullah daf ko gis nak yex fen ci yek du nelaw du jener du gent daf ko gis ci jakarlo had malik nena raha ci la gisse nabi ya mustafa safiya lu ko nabi wax munako fatru kulama bi akhsha atatfuz kulama wa akhsha min khayr qalwatin wa la ihtizali haji mali def tan minul baytini subhana rabbi daim qadar bayil ko musa japp ci mom ana murabbik wa anta waladi wa shaykhuka al-abari kull muslim may sabai malaya may ci serigne djebalal ko ma sa jox dara ken dou la ñaax ken dou teeru ci sabet motax ndeysan khalifa sidi abi bakri si nabi had malik radi Allah ta'ala anhu du waxna rabba bila khalwa sama'ahu